لك عمر شعمري عمليات عمري عمليات دنامي كان فسر لني فسر لني عمليات شبهر فالكي بسوبا غشتي شبهر فالكي بسوبا غشتي چی پا هر پل کی ویسو بنغشتی چی پا هر پل کی ویسو بنغشتی چی سی تر ٹولو بریالی عملیات بریالی عملیات دنامی کال پسر لنی عملیات لکا عمر شا عمری عملیات عمری دتورش پوتوری سینی چرکڑی دتورش پوتوری سینی چرکڑی دتورش پوتوری سینی چرکڑی دتورش پوتوری سینی چرکڑی سپید ہر گڑ ترسوی عملیات رسوی عملیات دنامی کال پسر لنی عملیات لکا عمر شا عمری عملیات عمری عملیات دنامی کال پسر لنی عملیات خوشحالی راوڑی ملالت کڑکڑی خوشحالی راوڑی ملالت کڑکڑی خوشحالی راوڑی ملالت کڑکڑی خوشحالی راوڑی ملالت کڑکڑی دہر ناسور ملا ماتوی عملیات ماتوی عملیات دنامی کال پسر لنی عملیات لکا عمر شا عمری عملیات عمری عملیات دنامی کال پسر لنی عملیات چی امیدو نامو منزل تیوسی چی امیدو نامو منزل تیوسی چی امیدو نامو منزل تیوسی چی امیدو نامو منزل تیوسی ہلی غٹیم وسپڑی عملیات وسپڑی عملیات دنامی کال پسر لنی عملیات لکا عمر شا عمری عملیات عمری عملیات دنامی کال پسر لنی عملیات د درد او غم غبار لکلیو واخلی د درد او غم غبار لکلیو واخلی لهر خوا واخلی پردی عملیات پردی عملیات دنامی کال پسر لنی پسر لنی عملیات لکا عمر شا عمری عملیات عمری عملیات دنامی کال پسر لنی عملیات کرکی کرک جند مرگ پغیر ورولی کرکی کرک جند مرگ پغیر ورولی سیمی نمینا ورور ولی عملیات ورور ولی عملیات دنامی کال پسر لنی عملیات لکا عمر شا عمری عملیات عمری عملیات دنامی کال پسر لنی عملیات پیل الأوميان أو انتهاس بريا في الأوميان أو انتهاس بريا في الأوميان أو انتهاس بريا ده مسلم يرجى جولوي عمليات جولوي عمليات ده ناوي كان فسر لني فسر لني عمليات ده مسلم يرجى جولوي عمليات جولوي عمليات ده ناوي كان فسر لني فسر لني عمليات لك عمر شا عمري عمليات عمري عمليات دناوي كان فسر لني عمليات.